In het hart van het prachtige dorp Weidenes vindt u café-restaurant Het Wapen van Weidenes. De rustieke zaak die bewijst dat kwaliteit niet duur hoeft te zijn. Onder de 50 gulden kunt u maandelijks genieten van een heerlijk vijfgangenmenu. Het Wapen van Weidenes heeft bovendien een exclusieve wijnkelder. Komt u in club of teamverband, dan steunt u tevens uw vereniging. Het Wapen van Weidenes stort namelijk 7% van het door u besteden bedrag op het rekeningsnummer van uw vereniging. Het Wapen van Weidenes presenteert op 11 oktober 1 en 2 22 november en 13 december een diner dansant met levende muziek. Het Wapen van Weidenes 02293-1290. Het Wapen van Weidenes, een klein omweggetje waard.